Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hej. Hej. Hallo. Hov. Hej. Hej. Og hej, hej. Hallo. Hallo. Øjeblik. Hej, hej. Velkommen. Ja, det lader til, at... The Storm. Nyt album. I butikkerne nu. Der skulle gå 3 år i De Sorte Spejderes historie, før vi fandt ud af, at hvis man puster rigtig hårdt ind i en af mikrofonerne, så lyder det rigtig fedt. Især hvis man har headset på, tror jeg, derude, og lytter med til programmet. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. For første gang i årtier føles det som. I første gang i rigtig lang tid, ikke, Anders? Er vi tilbage? Så hvorfor er du så lav egentlig? Jeg ved det ikke. Jeg er blevet pumpet ned, tror jeg. Ja, på tæl til 10. Hvad er det til 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Du er stadig lidt lavere, ikke? Jo, men det har altid 1, 68. Hallo, hallo. Kan man stoppe for musikken der? Prøv at stoppe for musikken gang. Sådan, tak. Ja. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Denne her tirsdag den 12. februar. Vi er fuldtændige. Det er fantastisk. Hele redaktionen er samlet. Vi har The Storm i studiet. Alt er intet mindre end... Unformidabelt, som man siger. Det betyder uformidabelt. Det betyder vel egentlig, at det er formidabelt, ikke? Hov. Hov. Hvad er det? Nå, okay. Disco. Alt er godt. Det er jo tirsdag i dag. Ja, det er det. Og det betyder, at det er jo den dag, mange mobiltelefonelskere har set frem til. Ja. Som dagen, hvor at Sony Ericsson jo lancerer deres iPhone-dræber. Hvad er det? Har du set den? Nej, hvad er det? Nå, så den ligger inde på Ekstra Bladets hjemmeside. Den er så fin, at nu tror jeg, at de ryster i bukserne over hos Apple. Er det rigtigt? Jeg ved, at de har fundet på hos Sony Ericsson. Nej. Nu holder du fast. Ja. En stor skærm, som man kan røre ved og derved aktivere. Jo. Nej. Hvor fanden får de det fra? Nej. Der er nok nogen over. Steve Jobs sidder og ryster i buksen og tænker, fuck, der fik de mig. Nej. Men hvis jeg også har, så kan man skyde låget lidt til side, og så er der nede under tastaturet. Nej. Det er ikke rigtigt. Og så er det lykkedes mig at lave en meget, meget smuk finish, så det ligner lidt sådan en... kan du huske det gamle Marabu? Ja. Sådan en plade. Nej. Jo. Nej, hvor sindssygt. Ja. Der fik de skovlen under amerikanerne. Nej, oppe i Finland. Nej. Ja. Eller i Sverige. Eller i Japan. Ja, Sverige og Finland er vildt talt. Det er det samme. Det er samme sprog, de taler. Ja, undtagen dem der lapperne. De lærer jo finsk i alle svenske skoler. Ja, og samisk i alle... Finske skoler. Ja. Ja. Nå, det må jeg sgu nok sige, hva'? Jeg vil godt sige tillykke til Danmarks Radio også. Det vil jeg også gerne. Hvorfor? Fordi at i fredags... Det har været sådan i rigtig, rigtig mange år. Ja, men egentlig siden... Siden vi ikke husker. Ja, at Danmarks Radio lavede en masse fredagsunderholdning. Og hver evig eneste fredag, så blev man knaldet af TV2. Ja, det startede, eller det sluttede vel egentlig med, altså Danmarks Radios sejrsrække sluttede med Huslige Tandbørsten, ikke? Ja, der Huset på Christianshavn, ikke? Huset fordi dengang, der TV2 fandtes jo ikke rigtigt dengang. Nej, så der var ikke så mange at slå. Der var svensk TV1. Der skulle man jo slå elevatoren jo dengang med tandbørsten, tror jeg nok. Det er også ligegyldigt. I nyere tid i hvert fald, der har man jo haft så store og fantastiske underholdningsformater som... Gud slår det fredag. Showtime er fantastisk. Tak fordi du kom. Ja, og hvem banker på? Hvem er, står derude og banker på, tror jeg faktisk, det rettigt hedder. Ikke for, men det er men, Greven på Hittegård. Greven, at man havde alle de fede koncepter. Problemet var bare, at TV2 var lige lidt længere fremme i skolen. Nu er billedet vendt med X-Factor. Ja, altså Thomas Blachman er vel manden, der har reddet det, ikke? 1,4 millioner mennesker så det i fredags. Mm-hmm. 588.000, tror jeg det var, så Vild med Is. 544.000 så Vild med Is. Jeg er varm på dans. Det der man så tidligere gjorde i Danmarks Radio, fordi at det var omvendt fortegn, at der var det jo sådan, at DR sendte Showtime med Jens Rode og Bodil Kat og tænkte, det er sat med fedt det her, og kæft, hvor er det fed underholdning. Hvad, var det, nogle af hvad de... var det Jens Rode sang? Let Me Entertain You, eller det var så tavligt, så skidt. Ja. Det var det, at Per Michael Jensen over på TV2 sagde, det er ham der, skal være direktør, han er fed. Han, skal... han ved lige noget om radio, og musikformater, og kæft, ja. Han er fed. Men nu skal hvad han laver nu... han egentlig nu? Han går og venter. Som han siger. Og venter på det rigtige tilbud. Ja, på telefonen ringer. Men den ringede jo, han ville jo ikke være spidskandidat til Europaparlamentet. Det kan jeg egentlig godt forstå. Så ja, dum er han sgu. Så dum er han alligevel. Men så sendte man det der helt vildt fede Showtime på Danmarks Radio. Ja, det var sjovt. Ja. Og, men folk så det ikke rigtigt. Nej, fordi så TV2 havde scenen af din, eller et eller andet. Eller en andet. Maling, der tørrede. Ja, bare hvad som helst. Hvad som helst. Ja. De viste jo hver fredag i 18 uger, en blomst, der voksede bare i en time. Og folk, de ud. Det slog ja, bare Showtime. De ville ikke Showtime. Se nej, de gad bare ikke at se Bodil Katz. Ja, første kaster på morgen, jeg ved så klar. Det var, jeg prøver, det var så... Nå, men hvorom alting er. Ja, det var forfærdeligt. Det var virkelig noget lort. Undskyld det hårde sprog. Hold kæft noget lort. Det var en stor pose opkast. Så dårligt var det. Det var det tagligste program. Og der sad jo folk og producerede. Det var folk, der gik på arbejde og lavede det. Ja. Jamen. Det var næsten synd. Ja. Men så kan det nok være, at de har rettet sig nu. Så har man købt X-Factor, som jo DR jo ikke har fundet på, skal vi lige huske. Men det er et format, som har vist at virke på alverden tv-kanaler, og også i Danmark. Ja, i Indonesien er det utroligt stort. Så har man slået... nej, det er det der danske band, Thomas Barfod. Thomas Barfod, Barfred, ja. Bofod. Han har mange top 10. Han har været top 10 på en vietnamesisk College Radios ungdomsprograms dance-udgave. Der har ligget noget på den hitliste, men stor nok til, at Fox News alligevel lige lavet en historie på det, ikke? Om de også. Tilbage til den historie der, yes, godt. Jo, men så har de altså tørret... Nej, men det, der jo skete dengang med Showtime, det var, at man fra DR's underholdningsledelses side sagde, eller TV-ledelsen sagde, Showtime er så stærkt et fjernsynsformat. Ja, det vi bliver ved. Vi lukker ikke programmet. Nej, vi flytter det til at men til at starte, der flyttede de det heller ikke. Der sagde de bare, vi holder fast. Ja. Så skulle der alligevel gå fire fredage i ydmygelsens tegn. Så flyttede man det til om lørdagen. Og folk var jo rasende, fordi at baronen på benzintanken og Inspector Morse og ja, det skulle flyttes lige pludselig. For helvede og de gode, fede Dirk Passer-film, man ikke havde vist før. For at trække alle de unge serier ind til DR1. Så du bussen i lørdags? Ja, man vil da ikke holde op, mand. Nå, så sker der hverken værre eller bedre. I dag er det blevet offentliggjort fra TV2's side. At man flytter varm på, med varm på is en time frem. Ja, det er nemlig rigtig smart. Så nu kan man se det kl. 21 på TV2, fordi at man har simpelthen givet op efter to gange. Men der må man så give... TV2, de hurtige. Altså, der er ikke noget med, de lader den give fire fredag, som man her har is i maven og siger, vi lader den være i fire uger. Jeg er ligeglad. Det skal blive ved. De går i panik med det samme. Ja, men det fede er jo også, at de laver det lidt svært for sig selv, fordi det, de gør, det er, at de flytter nu til kl. 21, ja. Hvilket betyder, at man, hvis man vil se varm på is, skal gå glip af afgørelsen i X-Factor, som jo er 21.30. Ja. Og det er jo ligesom at sige, vi synes ikke, det er udfordring nok. Vi venter, vi lægger det lige over for klimaks i det andet program. Og så kan de lære det. Ja, det velkommen til dagens udgave af Sort Spejl. Det bliver fandme godt program i dag. Jeg vil godt læse op chatvis, som man siger, ud over programmet. Ja. Fra en hjemmeside, som er sådan en krammermarkedsside, hvor at almindelige mennesker de udveksler forskellige ting. Det er bornholmermarked.dk. Du har været på Bornholm? Ja, der har jeg været. Det kan jeg godt fortælle om senere, hvis det er. Ja. Men jeg kan lige læse op. Ganske lidt. Fra forskellige... der er folk, der bytter, og der er for eksempel... Jamen, det er jo naturaløkonomi, jo. Der er også... der er under dyresiden, for eksempel. Kan du læse lidt op med en lille Bornholmsk accent, måske? Det kan jeg godt. Det tyder. Jeg har en langhåret dværg, som jeg gerne finder en parring til. Flere slags unger og voksne. Der er langhårs, glathårs og vildhårs. Det er meget svin. Jeg håber, jeg... Så er der en pony trans. Sort trans med hvid foring sælges uden bid. ekstra pandebånd medfølger med lyserøde sten. Mm. Det er det, man kan se på fotoet. Det står der. Ja. Part tilbydes. Simon Starr er seks... Ja, okay. Er en værre nusse og charmetrol i stallen? Ridebukser, størrelse 60 sælges. Og en andrik, og en hundandrik på over 8 år sælges. En hundandrik? Yes. No. Og så bare lige den sidste, lige inden vi skal have musik, ikke? Mm. Super rolig pony sælges, kan rides af alle. Ja, så er jeg med. Ja, det kan vi. Det er Imogen Heap. Mm. Og jeg vil anbefale, at hvis man har en masse fritid, så kan man gå ind på noget, der hedder YouTube. Mm. Og så kan man søge på det, der hedder Imogen Heap videoblog. Så det har hun lavet 20 blogs, fordi hun er ved at indspille en ny plade, hvor hun sidder og fortæller om, hvorfor hun ikke får lavet noget. Det er meget underholdende. Må jeg lige læse lidt mere op for Bornholmer-markedet? Ja, hvis jeg må læse lidt op bagefter om, hvordan... Asger Aamund foreslår, at man gendanner ny alliance. Strilekasse. Hvad for noget? Strilekasse sælges. 75 kroner. Ja. Hestemøg. Kan afhentes gratis. Ja. Og det er en, der ikke har valgt at oplyse sit telefonnummer i Østermarie. Ja. Men det interessante er så, at så skriver Gitte ind på den her hjemmeside, at det er det samme som møg. Og en anden er interesseret i gratis hestemøg, skriver, er det helt gratis? Og sælger svarer så, ja, det er gratis. Men der er det jo det gamle, gamle ordsprog, der hedder, there's not such a thing as a free lunch. Der er jo altid et eller andet, ikke? Ja. Der er lige, må jeg læse en mere? Ja. Mis sælges grå med creme og hvid. Han er kun halv, eller missen er kun halv MCO, men smuk alligevel. MCO står jo for med creme. Kakao over det hele. Herre. Må jeg sige noget? Ja, du har lige sagt noget lige før. Kom. Nej, du skal ikke. Nej, det var bare mere lige for at runde den der med DR-fjernsynet. Ja, gør det. Fordi så går det rigtig godt for DR1. I hvert fald om fredagen hiver man masser af unge serier ind, eller serier det hele taget. Og det er jo ligegyldigt, om det er unge eller gamle. Ja. Bare det, der ser, der gider at se DR1, er man glad for her i huset. Og jeg vil godt sige tillykke til, og det mener jeg oprigtigt, til X-Factor-holdet. For ja, det er godt gået, ikke? Ja. Men og det er altså også svært at lave den forkert, vil jeg sige. Jo, men det er rent nok. Men nu er der, der er også nogle idéer, der har sagt, der er sikkert nogen engang, der kunne finde på at sige nej til det X-Factor. Altså, det hele er bare godt. Det er godt med, det klap på skulderen, når folk rent faktisk gider at se noget, ja, DR laver, ikke? Og sommer. Og høre det her program også, ja. Ja, og sommer og det hele, ikke? Men så bliver man bare, så skal der alligevel lige lidt malurt i bæret, fordi vores gode ven Adrian Hugges, som jo er vært på Smagsdommerne. Må du ikke sige, vi har fået at vide, at vi skal sige hans fornavn på engelsk. Nej, hans fornavn på dansk, hans efternavn på engelsk. Adrian Hughes. Præcis. Adrian Hughes. Flytning. Ham kan man jo i øjeblikket se i et spot, en trailer, en reklame for et program på lørdag, der bliver sendt på DR2. Ja. To gange i Smagsdommernes historie har de sendt udefra. Altså den ene gang. Den ene gang var i Horsens. På grund af Madonna-koncerten. Ja, der kunne de komme. Der kunne han ikke blive inde i skabet mere, Adrian. Der måtte han ud, og så måtte han over. Ja, men hun er også en meget stor kunstner. Til Horsens og se det. Også fordi koncerten var så fantastisk, så derfor, ja, der var alt god grund til at sende derfra. Og det er en nyskabende kunstner. Den anden gang er så på lørdag. Hvor at Adrian Hughes har valgt at sende sit program direkte fra det nye skuespilhus i København. Det, som jo interesserer hele Danmark. Ja. Hvad er det for et hus? Ja, hvordan ser det ud? Er det tegl? Er det lækre sten? Lykra? Hvad er det? Ja. Og man kan se på lørdag, læg mærke til det, man tænker, er det en sok, han har i bukserne? Eller er han bare rigtig glad for at være der? Og jeg tror, vil regne med, at han er svært reageret i de 4 timer, de sender derind fra. Fordi først er det jo pre-opening, så er det opening. Ja. Til sidst er det afslutning. Og så nu taler du om teater, ikke om Adrian Hughes, ikke? Ja, og så til sidst er det, hvor han har snakket med dem, eller med dem alle sammen. Ja. Hvordan var det at være inde i det her fantastiske hus? Virkelig et program, hvor man siger, det bliver fedt. Se det bare for at se glæden ved Adrian Hughes. Også fordi det er jo en national begivenhed. Jamen, det er så fantastisk. Fordi er der noget, der er meget... Altså, det er også måske, man taler meget om i Jylland, det er... Hvordan er teateret egentlig i København? Altså, hvad er der egentlig... Altså, nu er der jo en ny scene, selvfølgelig, og der er Stærkassen og... Jamen, det er rigtigt. Og Avenue, og så videre. Jamen, det er helt rigtigt. Kæmpe X. Men hvad er der ellers? Hvad er der ellers? Jamen, det er rigtigt. Det bliver... Og der tror jeg, mange simpelthen vil være interesseret i at se... Nå, for satan, så er der kommet et nyt teater. Og jeg skal se det. Jeg kan og det er jo ikke bare arkitektonisk, det er også kunstnerisk, kulturelt. Hele, der kom en københavnerbegivenhed med stort K, Anders, det er jo det. Jamen, det er det. Og parkering, masser af parkering. Mm. Og den der bro over, eller fem broer over til Operaen, så man jo faktisk kan gå direkte fra Operaen over Skolebyhus, uden at røre ved virkeligheden overhovedet. Jamen, det er helt fantastisk. Takket være redderen, som jo, eller også var det Danica. Realdanica-fondet, tror jeg, det er. Ja, de er så op og slås, om vi vil også give en bro og sådan noget. Bore en tunnel. Ja, det er rigtigt. Det er skide godt. Ja. Hvad vil du sige egentlig? Jeg vil bare sige, at Asger Aamund, hvis datter jo forlod Ny Alliance i sidste uge. Ja. Og som i den her uge har planlagt at forlade Venstre. Mm. Har et par gode råd til, hvordan at Naser Khader kommer videre. Han siger til BT, både deres organisation og ledelse er brugt totalt sammen, men selvom Khader har fået tæsk, så skal han bide tænderne sammen og holde dampen op. Mener Asger Aamund, der var inspirator og rådgiver for Ny Alliance i begyndelsen. Modsat mange andre, der allerede har lagt partiet i graven, tror han stadig på Ny Alliance, selvom han også har knuppende ord til Khader & Company. Så siger Asger, han må finde ud af, at NA står for Ny Alliance og ikke Nyt Asyl, siger den respekterede erhvervsmand med et lille smil. Udover det alt for store fokus på 40 asylfamilier, mener Asger Aamund også, at Khader dummede sig, da han ikke ville pege på Anders Fogh som statsminister før meget sent i valgkampen. Men altså Khader og Anders Samuelsen har fat i den lange ende, for det er i den grad brug for et progressivt borgerligt parti, som er reformvenligt. Hvis Khader så vil pleje sit humane engagement med asylsøgerne, så fint med mig, men det er ikke det, de skal overleve på. Jeg er glad for, at vi har en erhvervsmand som Asger Aamund, som har tjent så mange penge, ja. Som åbenbart har tjent sine penge, har lavet sit arbejde. Og det her er overhovedet ikke, det er ikke noget jantelov eller noget som helst. Nej. Men han har så meget tid til at blande sig i noget, han overhovedet ikke har forstand på. Og har tid til at ringe og fortælle BT, at han havde inviteret hele sin familie her for et par uger siden. Fortalte han gladeligt i BT, at han havde betalt 250.000, men så kunne hele familien også komme til Mauritius. Yeah. Det var fedt at have det overskud i hverdagen og tiden til at sidde og være politisk kommentator og næster for et parti, som det går rigtig dårligt for. Men det er selvfølgelig også svært, når fars pige, hun... Jo, ikke? Så er det også, hvad skal jeg stille op? Ja, men jeg tror, at Naser Khader vil tage det her til sig. Han sidder jo i Sharm el-Sheikh og slikker sårene. Pyramiderne. Jørgen Poulsen er jo stadig medlem af Ny Alliance. Han siger til BT, hvad siger han til BT? Han siger... Må jeg læse op, mens du finder det? Ja. Foderautomater skål. Automatisk opfyldning af den ene skål, eller manuel lukning, når nødvendigt, kan påsættes en bakke. Jeg er 26 år og har reddet i 10 år, men på grund af 2 graviditeter har jeg ikke reddet de sidste par år. Søger en parthest, der er nem og rolig. Altså en del af en hest. 1-2 gange om ugen. Gerne springglad. Helst i klemensker eller omegn. Ja. Så er der en, der skriver, jeg har en hoppe, som gerne springer og mangler lidt motion. Mm. Og en anden skriver i debatfoden, hvor står den henne? Hej, jeg har en pintuvalak på 1,60 meter. Han står 3 kilometer fra klemensker. Jeg har en pintuvalak på 1,60. Og BT har prøvet at få Jørgen Poulsen til at kommentere rygterne om, at han skifter parti, og så siger Jørgen Poulsen, det siger du ikke. Nå, men du spilder bare din tid. Du har vel hørt svaret. Lad os vakle videre. Så spørger BT, hvad er svaret? Jamen, til hudløshed, at det har jeg ingen kommentar til. Kan du afvise, at du overvejer at skifte parti? Jeg har ingen kommentar. Ny Alliance holder jo tænkepause nu. Hvad bruger du den tænkepause til? Til ingen kommentar. Det er ikke så meget. Det er da ikke så meget, Jørgen. Det er ikke så meget, du. Næh, men drop det. Du spilder din tid for at sige det lige ud. Der er ingen kommentar til noget som helst af den slags. Men kan man skrive, at du ikke går nogen steder? Ja, det kan du vel gøre. I gør jo, hvad I vil, uanset hvad jeg har sagt til dig. Men vil det være klogt at skrive det? Ingen kommentar? Jamen så tak da. Hej hej. Slap af. Må jeg tage den sidste op, og så tager vi en program oversigt om lidt? Jo. Det er jo altså på bornholmermarked.dk. Har vi musik klar til efter din? Ja, to vist. Hvor er det rigtigt? Dobbeltseng. 2 enkelte madrasser med hvidt hovedgade. Den er under bortgives, det forstår man måske godt. Den er 90 x 200 cm med hvide ben. På den ene seng er der et bundbræt, som er knækket, og stoffet, som sengen er betrukket med, skal udskiftes. Ja, det er det, der håndværker til. For den madrassen er relativt hård at ligge på. Jeg skal sige til de mange, der benytter sig af vores webcam-service, så er det jo i dag, fordi vi har The Storm i studiet, som tegner. Det er rigtigt. Og som laver fortolkninger af det, vi siger. Mange har tænkt nu, hvad The Storm har i dem inde? Ja, det har vi. Ja, og det viser også noget om Storms storsind. Det kan man sige. Fordi vi har været kritiske tidligere. Ja, og det er vi stadigvæk, skal lige siges. Ja. Så på dr.dk/spider kan man klikke, hvor der står webcam, og så kan man se de tegninger, som The Storm netop nu sidder og laver. Ja, i øjeblikket er det vist en... Hvad er det i øjeblikket, The Storm? Hvad er det, du er ved at tegne? Hvad for noget? Øjeblik. Kan vi lige få tændt for Storms? Hvad siger du? Skal vi det igen? Jeg har tegnet et akvarium, og så har jeg også tegnet en mand og et hjerte, og en gammel and på en måde, og har en bil. Sådan der. The Storm, mine damer og herrer, direkte i de sorte spejder. Bare fortsæt. Ja, men det er flot. På. Imens skal vi vel have en presse, eller en... pressemeddelelse. Vi skal have en begravningsekrans. Kære lytter. Anders Lund Madsen vil nu fortælle, hvad det er, der kommer i programmet i dag. Dansk Folkeparti har besluttet sig for, at en gang for alle... Vi har jo her i Danmark så få rigtige undermennesker, men det er lykkedes dem at finde en gruppe, som de kan kanøfle. Ja, og nu skal de sænke med ned. Skal de eddermem med have sørme en år, ned. Hov, nå. Og det er mig. Så starter det er min fejl. Ja, undskyld. Bare videre. Ja, ja. Det, så det vil vi satirisere over. Så havde Godmorgen Danmark i fredags... En service til danske familier om, hvad man skal lave i vinterferien. Ja. Det har vi også satiseret. Ja, og det er meget, meget smukt. Ja. Og så er der ekspertkommentar om Ny Alliance. Det er jo således, at vi i sidste uge kan forstå, at du havde fortsat bong-servicen med, når der var udmeldelser. Nu er der bare ikke flere medlemmer af partiet, som ikke er på ferie. Og der var 800, som ud, altså på samme tid. Og det er synkron. Den sprog. Og det var simpelthen, det var for meget, ikke? Så i den her uge er vi gået over til at lave en bongservice til, når der kommer en ny ekspertudtalelse om Ny Alliance-situation. Vi har allerede haft en. Ja, og der skulle vi måske have haft der den. Der skulle vi egentlig have haft den. Ja, men det kan vi sætte senere, hvis det er. Det kan vi sagtens. Ja. Så er der der er vores katalog for My Holidays, som jeg glæder mig til at læse op fra. Og du vil læse op fra Kramboden fra Bornholm. Ja. Og så er Nordisk Film og Zentropa fusioneret. Mm. Hvor man egentlig strengt kan tale om, at det er Nordisk Film, der har købt Zentropa. Ja. Men det er ikke, fordi Zentropa manglede penge? Nej, det var, fordi de havde lyst til at lege med Michael Ritto. Nå, men det hed... Okay. Er det ikke den hedder? Jo. Det er direktøren derude. Ja. Ja. Så er der top 10.000 i dag, og vi har tillidsbingo. Og det er så det. Jeg kan sige, at Nordisk Film, og det, jeg siger måske for meget nu også, fordi Fondsbørsen nok ikke har fået det at vide. Adrian Schultz. Det er ved at blive købt af Nordisk Film. Ja. Isbjørnen er på vej til at guffe den helt store ren af, som DR sidder på. Ja. Ja. Men jeg glæder mig til samarbejdet med Nordisk Film. Om et øjeblik, kigger vi lidt nærmere på, hvad skal vi tage næst nu her? Jeg synes, vi skal gå i gang med Dansk Folkeparti. Ja. Må jeg sige noget? Ja, jeg sad på redaktionen meget tidligt i morges. Det var 6:30, da vi møder ind. Ikke? Ja, det var det. Du mødte lidt sent i dag, lidt over 6. Men ja, lidt over 6. Ja. Så tænkte jeg på, at vi skulle prøve at lave en venstreorienteret dag og en højreorienteret dag. Det er en god idé. Sådan så vi i dag gør vi det ikke, der er vi bare som vi plejer at være. Ja, jeg er altid venstreorienteret. Men når vi skulle lave en, hvor vi siger, at det er nøjagtigt det samme historie, vi tager. Vi fremlægger den bare for hver sin side. Ja. Og ikke noget midt imellem. Men det er der vel heller ikke rigtig egentlig i dansk politik. Ej, jeg vil nok sige, at Danmark er jo ikke rigtig andet end midt imellem. Men lad os fronterne skarpt op, så tager vi den virkelig røde. Okay. Og den virkelig sorte, ikke? Eller den højorienterede og venstreorienterede. Det, altså problematisk er jo, at venstreorienterede satire, ikke? Så de sjove vidigheder, det er de sorte, men de søde piger er på venstrefløjen. Ja, men man kan godt lave gode jokes om venstrefløjen. Jamen, det var ikke så mange jokes, det var mere. Men har du nogensinde været til første arrangement, hvor du døde af grin? Nej. Men sådan er det bare. Der er humor, og men lad det nu ligge. På Bornholmermarked.dk, der er der nogen, der har sat en håndfuld forskellige parfumeprøver til salg. Og det er altså dem, du får med gratis, når du køber en håndcreme ja. Nede i Matas. Hvad koster de? Så spørger Bamseline, hvor mange er der? Er de uåbnede, og hvad skal du have for dem? Sælgeren siger, hej, der er cirka 15 styk. Nogle af dem er åbnet. Hvad med 25 kroner? Ah. Det er alligevel også et meget, det er en god handel. Jeg tror godt, den kan pines ned på 20, ikke? Der er en, det er der et ældre solarie. Model dobbelt, har timer på til 20 minutter. Bruger for cirka 37 kroner el per 20 minutter. Giv et bud. Så er det godt. Om et øjeblik, Grønland kontra versus Ny Alliance er det vel egentlig. Men her er Boom Clap Bachelors. Oj. Det er dansk, ikke? Ja, det er meget dansk. Det er godt. Og det er gået fra hiphop til det her. Der er så meget ballade i øjeblikket. Ja. På den politiske scene. Ja. Og det fede i dansk politik, det er, at man ikke husker som en elefant, at man ikke er nidkær, at man ser igennem fingre med ting. Man siger, ved I hvad, fair nok. Det var en diskussion, vi tog. Det var en problematik, der var. Ja. Vi er så voksne mennesker. Vi er så store, så vi kan godt se igennem fingre med det. Vi går videre. Ja, vores idé er større end os selv. Ja, men nej, nej. Sådan skal det da ikke altid være. Nej. Det er sådan, at Pia Christmas Møller gik jo ud af Konservative Folkeparti. Fordi hun ikke måtte få nogen ordførerposter. Så var hun altså sure. Og det var hun strengt taget før. Ja, det var hun også inden. Det har hun har aldrig rigtig været glad, vel? Nej. Siden hun fik rettet ryggen ud, og det er ikke, fordi man skal gøre grin med det, så har hun bare aldrig rigtig været glad. Er det glad, nej? Det var som om, at hun holdt op med at smile. Ja. Men hun røg ud af det konservative. Hun gik ud af det konservative. Og så var der hele det her halløj med noget med det der de danske eller de der asylansøgere der sidder i afviste asylansøgere der sidder i de danske flygtningelejre. Valget blev udskrevet på grund af at Venstre dagen inden udskrivelsen gik ud og sagde at de skulle da have lov til at bo uden for asylcentrene. Ja, og så efter folketingsvalget så har der så været forhandlinger om det, men lige forhandlinger er så stort ord, Anders. Ja, eller hende ministeren på området Grete Køjto, nej, hvad hedder hun? Grete Køjto. Ja. Hun havde så indkaldt... hun var ellers en djerg pige, ja. Før hun fik et ansvar, var. Ja, det kan man sige. Der tog hun sige lige, hvad det passer hende. Der var lidt noget med, man kunne sige, Venstre Birte Rønne der, hvad, så går vi til hende. Hun kunne også være med i et quizprogram, og hun var en djerg kvinde. Lidt svær i det, men god for en karsk bemærkning. Men så bliver hun minister, så kan hun lære det. Ja, det er sjovt. Så har man ikke, så er man ikke så kæphøj længere. Så nej. Er der ikke så kæphøj længere. Nå, men så sker der hverken værre eller bedre, at der skulle måske være noget afstemning omkring ja. Det her. Og der, fordi Pia Christmas Møller, hun er løsgænger lige pludselig, og hun vil så godt gå i regeringen imod, og det flertal, de havde med Dansk Folkeparti, og man fik fat i to grønlandske mandater, og så havde man flertal til at stemme imod, hvis det nu var, at det skulle nå så langt. Og Grønland er jo en del af Danmark. Ja, det kan man sige. Og i den forbindelse, der kan det godt være, at Dansk Folkeparti, der havde de fået nok. Ja. Der sagde de simpelthen, prøv at høre her. Ja, grønlændere, nu skal vi overmennesker hernede i Danmark fortælle jer små skæverede iskinesere en ting. Ja. Hvis I med jeres to snollede mandater stemmer os imod, så skal I så tager mærke vi bloktilskud på 3 milliarder. Haps, haps, haps, haps. Og så kan I jo sejle jeres egen Islands is derudaf. Ja. Men vi har faktisk et klip med i øvrigt programmets gode ven, Christian Tulsendal, vil jeg sige. Vores ven i Dansk Folkeparti. Christian Tulsendal! Det er tøset, ikke? Vores ven i Dansk Folkeparti. Hør, hvad han sagde på... det er Peter Skorp, undskyld. På ja, fordi Tulsendal vil, tror jeg ikke, putte sin finger i den her vipsrede. Men det er Peter Skorp. Er der noget, Peter Skorp putter sin finger i, så er det vipsrede. Ja, prøv at høre. Det er over 3 milliarder kroner, de får... For de beløb kunne man jo opnå mange nyttige ting i Danmark. Vi har mange problemer, som vi gerne vil have ekstra penge til. Ja. De kunne jo for eksempel tages for Grønland. Ja. Men det var han sagde der. Men ja. Man hører nu her, så var der nogle grønlændere, der har sagt, prøv at høre, I skal ikke true os, Peter Skorp, med de penge. Så lad være med at give os dem. Mm. Så kan vi jo beholde al olien heroppe selv, hvis der er noget, selvfølgelig. Og kryptoniten. Og så bliver det sådan lidt, ah ja, okay. Og i dag siger Peter Skorp så om det, han tidligere sagde. Jeg vil ikke kalde det en trussel. Jeg vil bare påpege, at vi i øjeblikket har nogle forhandlinger omkring selvstyre. Og, og så tager vi lige den første igen. Vi tager lige den første igen. Det er over 3 milliarder kroner, de får. For de beløb kunne man jo opnå mange nyttige ting i Danmark. Vi har mange problemer, som vi gerne vil have ekstra penge til. De kunne jo for eksempel tages for Grønland så. Så tager vi lige, hvad han sagde i dag. Jeg vil ikke kalde det en trussel. Jeg vil bare påpege, at vi i øjeblikket har nogle forhandlinger omkring selvstyre, og der virker det jo mærkeligt, at Grønland og de grønlandske folketingsmedlemmer mener, det er i orden, at de skal blande sig meget aktivt i danske indrigspolitiske forhold. Nu er det noget så langt. Det svarer til, at jeg siger til dig, Anders, jeg har en pistol derhjemme. Den er lat, og jeg vil da ikke forsvare. Jeg kan bruge den, men det er ikke en trussel. Nej. Og det, der bare altid har været fedt ved at være dansker, ved at være ægte dansk, ja, og komme fra Danmark, det er, at man altid bare har kunnet snotte på grønlænderne. Det har været så fedt. Ja. Det er fedt, at vi har nogen. Vi vil jo godt have Grønland. Altså, jeg forstår det egentlig. Altså. Ja, vi vil godt have det. Men det fede er, at vi bare kan... Fordi, ved du, hvorfor vi gerne vil have det? Fordi det er areal, Anders. Ja, men... Vi er jo 43.000 snottede kvadratkilometer, som kan oversvømmes med en lille bitte vesterhavsvind. Ja. Men vi har 580 milliarder kvadratkilometer liggende oppe under kalotten. Ja. Og strengt set også en del af selveste Nordpolen. Ja. Og fuck, om vi nogensinde går af med det. Vi går ikke af med det. Men så er der iskineserne. Vi vil gerne sidde hernede i overmenneskeland og sige, ja, ved I hvad, I grønlændere? I skal ikke pisse på os. Nej, har I en selvstændig mening om noget som helst? Nej, men den vil vi ikke høre. Slap af. Ja. Den er der ingen årsag til. Vi betaler 3 milliarder for at gå håne jer, ja, og det har vi tænkt os. Det må I bare finde jer i. Ja. Og når I kommer hernede til Danmark, og vi ikke rigtig kan tage vare om jer, og I ligger og render rundt og sejler rundt. Så vil vi også have lov at håne jer, når I er fulde. Med bjørnebryg nede på Christianshavns torv. Ja. Så må vi sgu godt lige snot på jer igen. Så ja, må vi... Ved I hvad? Ved I hvad? Så prøv lige... Hør så lige efter. Det er over 3 milliarder kroner, de får. Ja. For de beløb kunne man jo opnå mange nyttige ting, ja, i Danmark. Vi har mange problemer, som vi gerne, ja, vil have ekstra penge til. Fordi at vi giver gaver, ikke? Det for Grønland. Ja, det gør, ja, vi, og vi passer så godt på, ja, ja, vi, det er gaver, vi giver til dem, så vi får intet igen. Ja, også fordi, at det var bare lidt ærgerligt, at grønlænderne ikke vil have den der missilskjoldsradar, men ja, vi ville gerne have ned i Danmark. Vi fik en del landinger oven i hatten, men, og en B-52, der lige stadig ligger i. Sådan og der, lidt børn med lidt kræftsygdom og 3 arme på grund af noget. Og med noget andet blev flyttet og noget andet. Men ja, det ligger, det er 3 milliarder kroner, og det er, hvad I får. Vil I have de penge, eller vil I ikke have dem? I skal have dem. Ja. Det er dejligt at være det førende folk. Ja. Det kan jeg godt lide. Men vi har tænkt os at ringe og sige undskyld, ikke? Ja, vi ringer til Grønland om lidt. Vil du høre, Anders, jeg sidder til nu? Og jeg synes, det er godt stadig det der med Grønland og sådan noget. Det er, ja, fint. Men det sjove er, at der ikke er nogen, der tør at sige noget grimt om Færøerne. Nej, men det er fordi, at færingerne, den kan man ikke rigtig kende. Fordi at der, og de er jo hvide. De er jo hvide, ligesom, ja, os. Bortset fra, at færinger har jo som regel lidt større næser. Og enorme ører, og så har de den der hue, der er væltet. Ja, og så deres næver er, ja, usandsynligt store. Og derfor kan jeg ikke sige noget om færinger. Nej, det kan jeg heller ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Færinge er... Men det var heller ikke os, der sagde noget. Det var jo Dansk Folkeparti, men de har heller ikke rigtig fundet noget. Også fordi på Færøerne, det er ligesom, altså grønlænderne, de er jo virkelig onde mennesker. De er sind af de onde. Ja. Babysæler slår de ihjel. Nej, det gør de ikke, fordi der er ingen babysæler. Nej, det slår dem alle sammen ihjel. De er bare onde. Nej, og det de slår voksne sæler ihjel. Ja, det gør de også. De er så dovne, så de ikke engang gider slå dem ihjel, som de venter. Nej, vi venter, ja, til, de bliver voksne. Hvor at på Færøerne, der er det der især den politiske elite, der har et sundt forhold til homoseksualitet. Og det kan jeg godt lide, ja, at man på den måde på Færøerne, altså, der er man også mere åbne over for folk. Og ja, hvis du er lidt anderledes, nej, men det kan du følge mig større, de bare er mere anderledes. Hvor grønlænderne, det er nogle lidt sursmuskede nogen. Men jeg tror, det der... Det er ikke rent nok, det er det altså ikke. Det er det ikke, du. Det, der tiltaler Dansk Folkeparti med hensyn til ferien, er jo nok netop deres uvilkårlige holdning til homoseksuelle. Ja, men prøv at høre. Det er over 3 milliarder kroner, de får. For de beløb kunne man jo opnå mange nyttige ting i Danmark. Vi har mange problemer, som vi gerne vil have ekstra penge til. De kunne jo for eksempel tages for Grønland så. Her er Christoffer Meiner med betalinger. Klokken er 5:10. Ja, halløj. Hej. Og velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere denne her tirsdag der, ikke? En time pakket med... masser af emner, og også The Storm, som jo har tænkt sig at komme med 2 fagteorier i dag. Ja. Storm, er du klar til den første? Ja. Er du det? Ja. Allerede nu? Jamen, så lad os høre den. Det er... Eller nej, måske det var jeg ikke alligevel. Du er ikke klar alligevel. Vi vender tilbage. Det er modtaget. The Storm er altså i studiet. Det bliver en stor dag, og... tegner jo også. Anders, det er vinterferie. Ja, det er. Det betyder jo, at der er jo masser af unge mennesker, som ikke har... Der er ikke noget at rive i. På nær ude på Vesterbro og Nørrebro. Der kan man da sige, sniffen og nattergade. Nej, det selvfølgelig skal man ikke det. Nej, nej, nej. Nej. Byg noget i bast. Jeg vil bare sige, at velkommen til nye lyttere, fordi jeg tror, en uge som denne... Nå, gud, det er da rigtigt. Der er der jo masser af nye lyttere, som, og det er både unge som gamle, midalderne, teenager, rigtig gamle, dem midt imellem. Og dem, som, som normalt ikke gider have tændt fra nu, som måske ved en fejl er skruet ind. Det vil sige tak, fordi I lytter med. Tak. Det er måske i dag, vi redder nye faste lyttere til os. Jeg vil gerne sige tak til dem, der altid lytter med. Det er jo jer, der er den faste, trofaste skare, og gør det her til Danmarks næst mest aflyttede radioprogram. Ja. Det mest aflyttede er jo Godmorgen P3. Ja, til lyt til dem. Ja. Det er der ikke nogen grund til at være indvandret over. Nej, overhovedet ikke. Men er vi blevet spurgt, om vi vil sende om morgenen? Nej, det er vi ikke. Tør de det? Nej, nej. Men det er vi også sandelig glade for. Og tænk, hvis det skulle handle om noget om morgenen. Ja. Siger vi. Okay, bare. Det gode er, at vi ved, at morgenradioen ikke lytter nu, fordi folk, der laver morgenradio, har så fucked op en døgnrytme, så de sover nu og sidder nede ved tanken og sniffer lightergas. Så hvis du ser kanonkongen sidde dernede, helt oppustet nede i stege, så er det vores lille runde ven. Ja. Der er der også blevet mere af ham. Ja, Struma-drengen. Men prøv at høre, Anders, det er vinterferie. Ja. Dejlige tv-programmer som Godmorgen Danmark, som vi skal ind på om et øjeblik, og Godaften Danmark og Godaften Danmark Jam, aftenshowet. Og dem alle sammen giver gode tips til, hvad kan du lave i vinterferien. Og det gør vi også. Og jeg så i Ekstrabladet i går, tror jeg det også, fordi weekenden, det har nok været søndags, der var der en hel oversigt over, hvad man kunne hvad der var gratis glæde, sådan Gabriel Jensens ferierejseagtigt, bare for hele familien, kan man sige. Okay. Og der var blandt andet, at man kunne gå en tur i skoven, det var gratis. Der er ungerne jo virkelig også. Skal vi få McDonald's en tur i skoven? Skoven. We want McDonald's. Storm. Ja. Hvad vil du helst? En tur i skoven eller på McDonald's? En tur i skoven. Ej, sådan. Så det er dejligt, det er godt. Men nu er det Hvad vil du helst? En zoologisk have eller en tur i skoven? Tur i skoven stadig. Hvad vil du helst? Have en million eller en tur i skoven? Stadig en tur. En tur i skoven. Jamen, så ved I da godt, hvad I skal lave, når vi er færdige. Vi skal en tur i skoven. Skal I den tur i skoven? Jamen. Må jeg komme en opfordring? Ja. Nej, vi skal snakke mere ferie, undskyld. Det er da kun fordi, at der her, hvis man vil længere væk og har pengepungen lidt tykkere polstret, så er der altså også mulighed for at nyde godt af My Holidays mange campingpladser rundt om i Europa. Mm-hmm. Her en lille sød snak omkring deres Marino Wellness Club-koncept. Nyd fra Marino Wellness Club udsynet henad havet og det grønne fyrretræløv. En ægte saltwater terrasse og eksklusive behandlinger med Tallahassee-badeanstalter, en varmet tanke, aromatisk dampbad, cirkelrundt bad, sprudlebader, biosauna, essenser, brusebad, japansk svømmebassin, roof solarium, multijetbehandling, masserer og tilskært skønhedsprogrammer. Tallahassee-terapien benytter marine miljøfaktorers og behagelig kystklimaens kombinerede behandling. Havet er udtømmeligt omsorgsophav. Kan returnere wellness og ro til vores krop med absolut naturlighed. Jeg skal afsted. Det er det er fedt, når man oversætter. Altså rigtige mennesker sidder og oversætter, ikke? Ja. Der er, det ikke er en computer. Ja. Vi glemte det her i fredags, eller jeg glemte det faktisk, da vi havde besøg af Nicolai Likos. Nå. En af Danmarks største skuespillere. Ja. Ja. Der glemte vi at spille det her. For det er jo sådan, at Nordisk Film jo har købt Zentropa. Halvdelen af Zentropa. De er fusioneret. Zentropa, som jo er ejet af ålen. Ja, og Lasfar. Og Lars. Trier. Og det, der er det interessante ved Zentropa, det er jo, at de ikke rigtig har lavet en film, som har givet nogen penge, eller i hvert fald har været en overskudssucces. Kan man sige en kassesucces, og det skal alle film heldigvis heller ikke være. Jamen, de har nu lavet mange penge, så kunne vi jo alle sammen lave sådan en regn og græssten egentlig. De lige startede på optagelsen til femeren. Til Anja og Victor 5. Yes. Det tror jeg også er bedre for Robert Hansen, som jeg jo ikke rigtig godt kan lide. Ja. Men Robert Hansens program, ja, det er jo ikke som sådan Robert Hansen, der er dårlig i det der TV3-program. Det er bare programmet, der er rigtig, rigtig dårligt. Hold da kæft noget lort. Undskyld. Hold da, sørme dig op noget møg. Ja. Det der hit med sangen Jam, bare med ukendte mennesker, som så heller ikke kan synge, og gør det på Sam's Bar kl. 5 om natten, hvor det sikkert lyder rigtig fedt. Men når de så står i et tv-studie, hvor at prominente sangerinder, som hende der Stine fra Nu, det gode gamle band, står og synger rabalderstræder, så det bliver det bare simpelthen for meget. Det er simpelthen, jeg ved ikke, hvem der har udtænkt det, men det er noget møg. du siger plagiat, ikke? Så er undskyld, Buber... det taget mig selv i at sige møj. Det er noget lort. Ja, du, undskyld. Det klæder dig også i mange gange. Buber har en interessant kommentar til X-Factors succes. Ja. Buber er jo vært for Varm på is, ja. Som jo... Ja. Og som han siger, ja, det er da pisse irriterende, altså at X-Factor har vindet. Eller ikke vinder, men altså... altså. Men så er han... han vil ikke erkende, at han er op mod en bedre modstander. Han, det synes jeg ikke, siger han. For mig at se, at X-Factor ydmygelse TV, og det har jeg personligt ikke fantastisk med, mener Buber, der melder sig i kor over folk, som ser skibs på X-Factor. Og der må jeg sige, der har han fandt noget, fordi er noget varm på is aldrig bliver, så er det ydmygelse, fordi der er ingen ydmygelse forbundet i at se, hvad hedder han, entreprenørens gamle kæreste, Anna Thysen, i sådan grønne pailletter, falde rundt. Nej. På noget is. Det er der ikke. Det er ikke ydmygelse. Det er jo talenter, Anders. Det er jo folk, der siger, hvad er jeg rigtig god til? Det er at vælge på nogle skøjter. Så sætter vi det i fjernsyn. Og så fortsætter han. Det er der ydmygende, som deltager, at blive skældt ud af dommerne. Og det bliver man ikke i Varm på is. Også fordi det gode er, det er et argument, som man ikke har hørt før. Jo. Ja. Det er det, der er det fede af Buber lige. Og Buber, det er bedre, det bliver bedre nu. Så siger han, dommer og får besked på, at man skal søge hen i revisorbranchen eller noget i den stil. Det er der at rive drømmene væk fra folk. Og det synes jeg også. Er der noget, bare fordi man ikke kan synge og ikke kan optræde, så skal man sgu da ikke have det at vide, Anders. Nej. Man skal da have vide, fordi alle i Danmark skal stå på en scene og synge. Og det er det lige meget, og man kan, og man skal for guds skyld ikke få at vide, at man ikke har noget talent. Nej, fordi da jeg lavede scenen af din, nu er jeg lige Buber, der havde vi jo castet dem alle sammen, så vi var sikre på, at dommerne ikke kom til at støde nogen på TV2. Det var for fem på ang. Hvor vi aldrig nogensinde må støde nogen som helst, nej, fordi ting to er filk. Hvis seerne kunne komme til at blive ophidset. Eller for at vide, at man ikke kunne noget. Ja, komme til at tænke over noget, når de så det. Men Anders, der er mere endnu, så siger Buber, han understreger, at X-Factor er god underholdning, men at han er glad for, at TV2 har sat anderledes. American Idols har kørt på TV3 i mange sæsoner, og på den vis er X-Factor jo bare copy-paste. Altså et kopiprogram. Jeg er godt klar over, at Varm på is ikke er helt nyt i lande som England og Rusland, men det er nyt i Danmark pludselig at sige, vi laver sgu da is i studiet. Og det er altså ret i. Ja. Det der med at have nogle folk, der er lidt kendte, eller meget lidt kendte, ikke? Til at danse på noget is. Ja. Det er altså nyt, Anders. Ja. Det har jeg aldrig hørt før. Det der med Vild med Dans, ja, der var ikke is. Også fordi der Vild med Dans var jo et program, Buber han har fundet på. Jo. Det var jo ikke en stor succes i udlandet inden. Det var jo Bubers eget opfundet program, ligesom meget, kan man sige, så mange andre store succeser, Buber har lavet. Blandt andet hans nye film, som jo går rigtig godt. Altså, den fik 5 stjerner i Se og Hør. Det kendte filmmagasin Se og Hør har givet Frode og de andre rødder 6 eller 5 stjerner, hatte. Hvor alle de andre ligegyldige Bogart, Se og Hør Jam, altså de rigtige filmanmeldere, de har givet 1 og 2 stjerner. Det er lige meget, det er godt, at han har fået 6 stjerner af Gibbernaben, og så er han sat med glad. Nu skal vi lige spille et stykke musik, for jeg ved ikke, hvorfor vi bliver så ophidset nu. Jamen, det var heller ikke meningen. Må jeg læse lige op for bornholmermarked.dk, som jo er en hjemmeside, hvor at helt almindelige mennesker, som os alle sammen, vi kan indrykke en annonce. Og hvad står der der? God krykkestok med 4 ben. Ja. Sælges er kun blevet brugt efter én hofteoperation. Anders Wallach, 148 cm. Her taler vi om Scotty, som er en glad og nysgerrig dreng med et godt hoved. Han er grundredet og klar til dressurstævner. I Scotty får du en stabil allrounder, der især egner sig til terrænridning. Pris inklusiv specialsadel. Hvad mere? Yeah. Dressurtræningsbid. Godt bid til træning, som ofte slår fra sig. 13,5 cm. 13,5? Yes. Kan den, så er der flere, der har responderet på annoncen inde på bornholmermarked.dk. Godt bid til træning af heste, som ofte slår fra sig. Ikke? Så står det her. Kan den passe alle slags hovedtøj? Eller er det til et bestemt... Så svarer sælger, den kan passe til alle slags transer. Tror du, den kan passe en stor træer? Dressurbid? Spørgsmålstegn, udråbstegn. Det ligner det bestemt ikke. Og så sælger igen. Det er et dressurtræningsbid. Det er selvfølgelig ikke tilladt til stævner. Det har lidt den samme effekt som en kandar-spektrum. Og skal bruges med 2 tøjler og engelske næsebånd. Ikke det 2-delte. Og ja, det er et dressurbid, men det er for stort til en træerpony. Og så til sidst, jeg har selv brugt det på min gamle hest, der slog med hovedet på grund af allergi. Og den var en stor hjælp i den daglige træning. Storm, hvor er du henne? Storm er ved at være klar til sine farveteorier. Mine damer og herrer, vi vil godt præsentere, inden vi skal i gang med at spille tittesbingo, ja. The Storms farveteorier. Teorier. Og kære Storm? Plod, det er godt for, fordi hvis der ikke var noget vand, så vil der ikke være nogen fisk, og fisken er godt. Okay, og så gul, det var godt for, fordi hvis der ikke var nogen sol, så kunne mennesker ikke leve. Så var der ingen grønlænder. Og så var der faktisk heller ikke nogen fisk. Nej. Og hvis der var, eller orange, hvis der ikke var orange, så var der ingen gulerødder eller ingen mandariner. Det kunne man nok godt leve uden. Godt. Og hvis der var grøn, så var der ikke noget græs, og så ville man bare falde ned. Altså. Det er rigtigt. Anders, du går ud i fældeparken for eksempel. Ja. Grønt forsvinder. Græsset er væk. Ja, det er ikke engang løgn. Men det er det jo. Det er jo væk efter alle de helikopterlandinger. Nå, nu lander de jo takket af redderens velværdige donation. Og ja, hvis de lander. De lander ikke nogen steder, fordi de sidder fast ude i Værløs. Nej, det er så heller ikke. Hvor er de? Det er skarv, tror jeg. Men fortæl en god historie om de der helikopter. Ja. Som jeg har bare hørt noget. Er du færdig, Storm? Undskyld, det var ikke for afbud. Er du færdig? Mm. Tusind tak. Det var rigtig dejligt. De der redningshelikopter EH-101. Det interessante er jo, at man i Danmark fik 3 milliarder til at købe de her helikopter. Og så i alle andre lande, der kommer ned og siger, hvad har vi brug for? Har vi brug for 3 eller 10 helikopter? Yeah. Her i Danmark, der siger man, okay, vi har 16 milliarder, eller hvad er det, vi kan købe for? Vi kan få 16 helikopter. Vi skal have 16 helikopter. Det skal vi. Så har man så lige glemt, at når man kører 16 helikopter, skal der også være teknikere og mekanikere til at lave reservedele og alt muligt. Fordi når man kører 16 helikopter, skal man have et rimelig stort reservedelslager. Men da man havde brugt alle pengene på helikopter, så har man ikke rigtig råd til noget reservedelslager. Så tænker man, nej, det håber vi jo på, at de ikke går i stykker. Fordi så er det jo dem, der har solgt helikopterne, deres problem. Men i alle andre lande, ja, hvor at man har købt den her helikopter, som der er verdens bedste helikopter. Der har man sagt til dem, der laver helikopterne, hvis der går noget i stykker, er det så okay, at vi har en klausul med, at I kommer og fikser det. Ja, eller de siger, det vil jeg gerne. Eller også har alle andre lande gjort det, at de har købt et reservedelslager. Mm. Ligesom en pakke, de har købt og sagt, det kunne godt være, der skete et eller andet med helikopteren. På samme måde, vi køber også et reservedelslager, så har man et lager. Og du så køber har man en også ny cykel? Ja, fuldstændig. Så køber man også lige noget lapgrej med. Ja. Der har man valgt at gøre ikke et andet. Man har sagt, den går sgu ikke i stedet. Den punkterer sgu ikke. Mm. Når den så gør det, ja, så siger vi, fuck, hvad gør vi? Kører den ind i hangaren. Vi har stadig 15 andre. Ja. Så går den næste stykke. Ja. Og så var det. Så hvis man havde været klog, og så, så havde man faktisk haft en helikopter. Og det ærgerlige er, fordi det er vitterlig verdens bedste redningshelikopter. Det er det. Problemet er bare, at i Danmark har man igen, det er jo ligesom den der tårnfalken, ikke? Ja, men også fordi, man vil ikke bare have en redningshelikopter, så man også have en, der kunne lige bruges til noget andet også. Ja. Den skulle helst også lige kunne piske flødeskum. Ja, og troppetransporter. Troppetransporter. Autohjælp. Og også, hvis forsvarschefen. Ja. Helsø, fantastisk mand. Ja. Hvis han skulle et eller andet, ja, så skulle han også kunne det. Så den skal kun helt af. Det interessante er bare, nu går de her forsvarsfolk ud og siger, vi bliver nok til at sælge dem alle sammen. Eller brænde dem. Hvis I nu havde tænkt jer om, så havde de, for det er, og jeg snakker ikke, fordi jeg selv ved noget om det, jeg kender bare en, der flyver en af dem. Og det er måske også lidt farvet for deres side. De siger bare, at det kan sagtens lade sig gøre, som vi vil. Sammen med den der tårnfalk, det der spionfly, yeah, som man jo købte, og man lavede en undersøgelse. Det var kun 0,5 milliard. Der kostede 50 millioner at undersøge det. Og så, eller man skulle bruge 50 millioner mere, så havde de virket. Ja. Så sagde man, det vil vi ikke. Lad os komme væk med dem. Hvis der bliver placeret ansvar, der nogen, der bliver fyret i forsvaret. Fy for satan. Skulle det ske? Nej. Vi sælger dem til Canada, som lige bruger 25-50 millioner ekstra. Nu har de solgt dem for 3-4 milliarder. Altså, det havde været en overskudsforretning. Men der må du aldrig glemme, at principielt i forsvaret, så er det jo. Altså, hvis du har en egentlig besluttet myndighed i forsvaret, så er det meget, meget vigtigt, at du ikke er særlig intelligent. Fordi så kommer du ikke derhen, hvor du træffer beslutninger. Fordi dem, der beslutter, hvem der skal beslutte, er om muligt endnu dummere end dem, der beslutter. Ja, det er så derfor så er det et system, som genererer idioter. Og der er utrolig mange intelligente mennesker i forsvaret, de kommer bare aldrig rigtigt til fadet. Fordi det er relativt enkelt, når man har 16 milliarder, og kører nogle helikopter, som fungerer. Men vi flyver rundt i Sikorsky, som er fra 47. Ja. Og den flyver på pap og farvelade, og det er utroligt. Det er måske verdens næstbedste helikopter. Lyden, man hører, det er jo ligesom i gamle dage, når man tog et stykke pap og to klemmer ind i baghjulet. Samme princip. Det er sådan, Sikorskyen, den er. Men altså, det er altså fandme flot, man kan flyve efter 60 år. Det er det, men man kunne bare have købt lidt færre helikopter, dem man egentlig bare havde brug for. Ja. Må jeg lige sige, inden vi går i gang? Ja. Dyr sælges, og hold fast, det er en sælger i Aakirkeby. Unger af kaniner, marsvin, ondulater, zebrafinker, duer, rotter, mus, Deguer. Ja. Perlehøns. Oh. Et jordjern. To chinchillaer. Sælges. Inklusiv pasningsvejledning. Hundevalpe sælges. Chefer. Border collie. Border collie. Golden retriever. Border collie er også god. Grankøtere. Og lækre ragdolls. Sådan. Så er det tid til lejen, som mange efterhånden ser frem til som et lyspunkt her omkring lidt i fire. Nu synes jeg, vi er ude i det useriøse. Præcis, der er vi ved længe. Undskyld, det er bare lige glemt, jeg havde det glemt. Det var Pia. Det var. Var videre, undskyld. Nej, men det var sådan set rigtigt nok. Det er en lille useriøs, ukompliceret leg med tal. Og i denne uge har vi jo fået fint besøg med hensyn til at læse tal op. Hilda Heik læser tal op for os. Og det vil sige, at hvis du har mulighed for at have lyst, så lav en plade i hovedet eller på papir, eller hvor det nu passer. 15 tal mellem 91 inklusiv 102. Og så venter du, når tallet, som du har på pladen, bliver råbt op. Jamen, så krydser du af. Og når du mener, du har en række, som vi først spiller om, så ringer du ind på 73x20. Er du den første, og siger du tillidsbingo som det første, så er du vundet. Er det der? Skal vi gå i gang? Ja. 8. 8. Og du kan høre, Kjeld er en jernlunge. 49. Og der er 19 spillere, der mangler to tal på nummer 49. Skjold, 100. 20 i blød. 24. Nu er der 111 spillere, der mangler to tal, og en spiller, der mangler et tal på nummer 24. Hallo? 47. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ej, men hvor er det smukt. Tillykke. Tillykke. Tak. Hvem har vi igennem? Søren. Hvem? Søren. Hej Søren. Søren, velkommen til programmet. Søren. Tak skal du have. Men nu skal du tøjle din begejstring, men du har vundet. Jo, tak da. Sådan. Søren, kan du ikke få det barn til at holde sin mund? Du er rent faktisk i radioen. Det er sgu lidt svært, fordi jeg styrer den jo ikke sådan helt 100%. Hvad er det, Søren? Det er helt færdigt. Hvad er det, hvad er det for en vi snakker om? Der er der flere, tror jeg. Der er to. Nå, hvad hedder de? Emma og Emil. Og hvor gamle er Emma og Emil? Det skal komme lige med det samme, Søren. 3 og 1. Sådan. I har været, der har I været hurtigt ude, hva'? Ja, hvis det er Sørens børn, det ved vi jo ikke. Er det dine børn, egen avl? Ja. Det håber jeg da. Det er det garanteret. Søren, tillykke med ungerne. Ja. Tak. Er der flere på vej? Nej, vi har en på et også. Hvad har I? Vi har en på et også. Nå, hold da. Hvad med de sociale myndigheder? De har ikke været inde der. Søren, hvor ringer du fra? Skagen. Fra Skagen? Ups. Jeg skal lige høre, efter den første kom, gik I så i chok, eller hvad? Siden der gik så lang tid før nummer to? Fuldstændig. Ja, okay. Hvad gammel er den? 8, ja, 8, og så helt 5 år ned til nummer to. Og så kan man sige, så kører vi nummer 3 i slipstrømmen der, ikke? Ja. Den første på 8, er det en han eller hun? Det er en dreng. En dreng. Hvad hedder han? Nikolaj. Nikolaj. Er Nikolaj, er han en rod eller en god dreng? Nej, han er en god dreng. Nå, det er godt, Søren. Og hvad hedder din kone eller kæreste? Hun hedder Riese. Riese? Louise. Louise. Altså, man kan jo ikke hedde Riese, tror jeg. Næh, nå, det kan man sikkert godt i dag, kan man lige høre. Jo, nu er det. Men Louise er da også et meget pænt navn. Søren, du bor i Skagen. Hvad laver du, hvis jeg må spørge? Jeg er skraldemand. I Skagen? Ja. Hvordan ser skrald ud? Altså, er der... Ja, det er vel ligesom andre steder. Der er nok ikke så meget forskel på det, der er, hvor vi er. Så er der er jo nok lidt regionalt. Søren, der vil jeg da sige, hvis du kører i yderområderne, i Hillerød især, der kan du da godt... Der er det ligesom en dårlig mafia-film fra 70'erne. Der kan du da godt finde lidt ting, som normalt ikke skal ud med stor skrald, som man siger. Som man siger. Så er der nogen, der sover med fiskene. Søren, når du så er skraldemand i Skagen, så ved du jo sådan set, hvad dine naboer og genboer og så videre, de smider ud. Ja. Nej, jeg kigger ikke så meget efter det. Men er det ikke nogle gange fristende bare lige at dykke hånden ned og se, hvad der gemmer sig? Nej. Fair nok. Kører I affaldssortering på husstanden, eller foregår det ude på centralen? Kører sortering i husstanden. Mm. Og så blander I det, før det ryger på forbrændingen, ikke? Overhovedet ikke. Nå. Så henter I grønt affald om onsdagen og rødt affald om torsdagen? Nej, det er altså kun papir, der bliver sorteret fra lige... Nå. Nu efter det blev en Frederikshavn Kommune, så de blev en lidt pive. Ja, det er klart. Søren, det er også det der miljø, det er der sgu ingen grund til. Men Søren, jeg vil sige, skraldemand, og nogen synes, der må være et tough job og sådan noget, men er det ikke? Altså, det er jo hårdt rent fysisk, formoder jeg. Men det er godt job, er det ikke? Jo, det er fint. Ja. Det plejer jeg ikke. Søren, når man spørger, det er fordi hjemme med mig, vi har jo de der høje skralde plastikbane. Med et låg på, sjovt nok, og så er der hjul på, og så er meningen, at skraldemanden kan køre den ud til hans skraldebil, og så kan skraldemaskin bagpå hejse den op, og så tømmer den, ikke? Ja. Sådan en høj grå en, de kommer sikkert i alle mulige farver, ikke? Det interessante er bare, at hjemme ved os, der kommer skraldemanden med det større skraldespand, sådan en på fire hjul, lidt meget stor en, og så kører han den hen foran vores skraldespand, så løfter han vores skraldespand op, og naboen, så de andre på vejen skraldespand op, og hælder den ned i den store, så kører han videre til den næste, tømmer den igen. Ja. Og så på siden af de der R98 skralde, der står der, husk at pakke dit skrald ordentligt, skraldemanden må ikke få ondt i ryggen, også nogle ting. Og så tænker jeg, at det er alligevel gævt nok, at han har alverdens hjælperedskaber, men han skal lige løfte de der 55 kilo op. Er det ikke mærkeligt? Jo. Hvordan? De plejer ellers at være meget pivet derovre, de skraldemænd. Ja, det ved jeg ikke, om de er. Jeg sætter altid 6 øl ud til dem til jul. Hvorfor 6 øl? Hvad? Hvorfor 6 øl? Jamen, det ved jeg ikke. Det er en 6-pack. Det er jo, nå, det er jo mærkeligt. Ja, det er næt. Man kunne da også sætte mindre ud. Eller næt eller flere. 3 rammer. Hvor kører man skraldet hen i Skagen? Trænen. Jeg har forbrænding i Skagen. Har I nogensinde haft lyst til bare at køre ud på grenen, og så bare stikke af? Bare lige bakke den op til sandormen, og så give den en ordentlig høvl med det sorte. Det går nok ikke. Nej, det går nok ikke. Søren, må jeg spørge dig om noget? Ja. I Skagen, på den her tid af året, der er usandsynligt smukt, ikke? Ja, der er heller ikke ret mange mennesker. Nej, er det det, der gør det smukt, eller er det lidt kedeligt om vinteren? Nej, det er ikke, der sker ikke sådan fandens masse, må jeg godt nok indrømme. Jeg har lige været på Bornholm i den her weekend, og der sker absolut ingenting. Men der, ja. Nej, altså, det er et smukt sted og sådan noget, men der sker absolut ingenting. Og jeg kan sige, nu ved jeg ikke, hvordan det er med turismen i Skagen om vinteren, men på Bornholm i forhold til turismen, man kan godt forstå, at der ikke er nogen turisme derovre om vinteren, fordi man gør ikke særlig meget for at tiltrække turisterne, kan man sige. Nej. Gør man noget i Skagen, eller man har også bare sagt, at vi ved, at folk ikke kommer. Jamen, de kommer om sommeren, og så jamen, altså, der er, lige nu er der lidt, men fordi der er vinterferie, men ellers er der ikke, så er der faktisk ingen, næsten ingen her om vinteren her. Mm. Anders, har du ikke set alle de busser, der kører rundt i København, hvor står Skagen 360, som er et forsøg fra Skagen eller Frederikshavn Kommune på at udbrede turismen, så det ikke kun er i sommeren, og men, også at der det er masser af kvalitet. Det er en rigtig god idé. Så håber jeg nemlig også på, at tingene så er åbnet op nu, når man får lukket folk til Skagen. Jamen, det er der, og der bliver tømt skrald hver eneste onsdag. Søren, nu har du ikke mulighed for at aktivere blinklyset på skraldebilen. Fordi du har fri nu. Det har jeg ikke. Men hvilken skraldevogn kører du i? En Volvo. Jo, det er godt. F8, eller hvad den hedder? Ja, hvad fanden hedder sådan en? Der er, den hedder vel bare en FL, tror jeg. Nå, okay. FL. Det er noget mærkeligt. Det er noget mærkeligt lastbil, ikke? Så. Var det Emma, nej, eller? Det er fordi, den ikke er så gammel. Det er derfor, det bare er FL. Var det Emma eller Søren, der sagde noget der? Det var en Nivlej. Nej, det var Emil. Det var ellers godt prøvet. Nikolaj, lad nu de dukker ligge. Ja. Nikolaj, vil du godt lade de dukker ligge? Jamen, Anders, vi kan også lade på den måde. Nikolaj, han er godt nok ikke igennem lige nu. Hvis Søren aktiverer et af børnene, så kan vi gætte, hvad for en barn det er, han aktiverer. Det er faktisk det. Ja. Kan du få et af børnene til at sige noget, så vi gætter, hvem det er? Kan du sige noget ind i telefonen? De har to skøre drenge her. Ja. Ja, men det tror jeg godt, jeg ved, Anders. Vil du gætte først? Jeg vil godt sige, at det var Søren. Jeg tror, det var Emil. Det var godt klar. Yes. Hvem er os, var det? Ja, det var nok mig, fordi at, Emil hedder Emma, ikke? Ja, der er både Emma og Emil Einstein. Der er Emma og Søren, ikke? Nej, Søren er ham, Søren taler med dig. Nå, skat. For se, hvad der. Nikolaj er 8 år og er henne i ungdomsklubben. Og sidder nede på tanken og sniffer lattergas. Ja. Og Emil er ved at banke krøllulen ud af Emma, og Emma beder for sit liv. Så jeg vandt. Tillykke. Hvad og Søren, du har vundet en det sorte sparte t-shirt, og det samme har fruen. Ja, Louise. Dejligt. Og tak. Det, du skal gøre med det er, at du skal sende mail til satansyngel@dr.dk. Yes. Ja. Og så, i emnefeltet, der skal det være rart at skrive, skisæsonen ligger langt væk. Skisæsonen ligger langt væk. Ja, og dit navn og adresse. Og så tak og have en god dag, Søren. Tak i lige måde. Tak skal du have. Tak. Og hils i Skagen. Ja. Det skal jeg gøre. Moin. Moin. Hej. Kære lytter, tusind tak, fordi du gad at lytte med i dag. I morgen, der fejrer vi virkelig vinterføren. Finder, der er lidt nakkelig sagt. Det på grønlandsk betyder fejrer vi vinterferien. Vores podcast er klar inden kl. 18. Nu er Christoffer Meiner klar med P3 Nyheder. Klokken er 16. Moin.